Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kilka europejskich krajów, w tym Niemcy, Francja i Włochy, czasowo zawieszają szczepienia preparatem od AstraZeneca. Polska będzie z nich korzystać. Zmienia się ścieżka testowania na obecność koronawirusa. Skierowanie od lekarza niepotrzebne. Polski operator nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Polska nadal będzie korzystała ze szczepionek firmy AstraZeneca przeciwko COVID-19. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w TVP Info, że w naszym kraju nie było żadnych poważnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, które mogłyby skłaniać do wstrzymania szczepień. Każde z państw podejmowało te decyzje na skutek zdarzeń, które miały miejsce w tych konkretnych państwach. W Polsce nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w konsekwencji której należałoby zdecydować się na wstrzymanie szczepień szczepionką firmy AstraZeneca. Na ponad 500 000 osób zaszczepionych w naszym kraju tą szczepionką zgłoszono jedynie 4 promile niepożądanych odczynów poszczepiennych. Po północy Słowenia poinformowała, że czasowo wstrzymuje szczepienia przeciw koronawirusowi preparatem brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Wczoraj zrobiły to Niemcy, Francja, Dania, Hiszpania i Włochy. Powodem jest podejrzenie, że szczepionka może wywołać zakrzepy krwi. Rano rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapewniał, że Niemcy nie zawieszą stosowania szczepionki AstraZeneca. Resort powoływał się na pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków, utrzymującej, że nie ma dowodów na bezpośredni związek przypadków choroby zakrzepowo-zatorowej z użyciem tego preparatu. Jednak po kolejnych badaniach odpowiedzialny w Niemczech za szczepionki Instytut Paula Ehrlicha zalecił przerwę w podawaniu preparatu brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Wcześniej podobną decyzję podjęły m.in. Holandia, Dania, Norwegia i Austria. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nie będziemy już potrzebować skierowania od lekarza, żeby zbadać, czy mamy koronawirusa. Każdy sam będzie mógł zapisać się na badanie. Wystarczy wypełnić formularz na stronie gov.pl/dom, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Na tej stronie znajduje się już formularz, w ramach którego jest konieczność odpowiedzenia na kilka pytań, które z jednej strony dotyczą sytuacji, czy był kontakt z osobą zarażoną, bo to jest przesłanka do wykonania testu, ale z drugiej strony też podsumowanie pewnych objawów, z którymi macie Państwo do czynienia. Jeśli objawy zostaną potwierdzone, do pacjenta zadzwoni konsultant z infolinii. W trakcie rozmowy potwierdzi tożsamość i wystawi zlecenie na wykonanie badania. Wyniki testu będą dostępne na internetowym koncie pacjenta. Wczoraj nowych zakażeń przybyło prawie 11 tysięcy. To blisko 5 tysięcy więcej niż tydzień wcześniej. Rząd nie wyklucza zaostrzenia obostrzeń w całym kraju, jeśli wzrost liczby zakażeń nadal będzie bardzo dynamiczny. Prezes Orlenu odpiera zarzuty pod swoim adresem. Chodzi o informacje medialne oraz oskarżenia opozycji dotyczące m.in. pochodzenia jego majątku, finansowania nieruchomości oraz rzekomego łączenia w przeszłości funkcji wójta z prowadzeniem działalności gospodarczej. Daniel Obajtek mówił w Polskim Radiu, że od rozliczania prezesa spółki Skarbu Państwa są organy państwa, a nie opozycja. Jak podkreślił, czuje się bezpiecznie, bo ma pokrycie finansowe swoich inwestycji. A to świadczy o mojej kreatywności. Co? Prezesem Orlenu ma być osoba, która nie jest kreatywna, osoba, która nie umie zarabiać pieniędzy. Miałem permanentną kontrolę od 2011 praktycznie do 2013 z całej mojej kariery. Wszystkie moje akty notarialne, wszystko. I to kontrolowała prokuratura za czasu pana prokuratora Seremeta. Daniel Obajtek zapowiada pozwy przeciwko oskarżającym go politykom. Konrad Fiołek oficjalnym kandydatem opozycji w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Obecny wiceprzewodniczący Rady Miasta podkreśla, że jest przede wszystkim kandydatem samych mieszkańców. Chciałbym przedstawić się Państwu jako kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa. Kandydat, którego tak naprawdę wskazali właśnie mieszkańcy, rzeszowianie. W wielu rozmowach, w wielu konsultacjach. Rządzący Rzeszowem od 2002 roku Tadeusz Ferenc zrezygnował 10 lutego. Na swego następcę wskazał wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Jego start poparły już władze Solidarnej Polski. W wyborach wystartuje też obecna wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, popierana przez PiS. W poniedziałek swojego kandydata ma ogłosić Porozumienie Jarosława Gowina. Polski operator z szansą na Oscara. Dariusz Wolski otrzymał nominację za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski przypomina, że to kolejna oscarowa nominacja za zdjęcia dla Polaka. Tym samym potwierdził, no, fenomenalną jakość polskich operatorów. Ja przypomnę Łukasz Żal, oczywiście znany również z produkcji Ewy Puszczyńskiej, również pan Kamiński. Wiele, wiele nazwisk wybitnych polskich operatorów. Ta polska szkoła operatorska po raz kolejny została potwierdzeniem międzynarodowe, więc to na pewno cieszy. A Idea, koprodukcja 9 państw, w tym Polski, otrzymała nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Rozdanie Oscarów 25 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. I na początek piłka nożna i wybory selekcjonera Paulo Sousy. Portugalczyk wybrał 27 piłkarzy, którzy rozpoczną zgrupowanie przed meczami eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami, Andorą i Anglią. W kadrze znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Maciej Rybus, Kamil Grosicki, Arkadiusz Milik, Jan Bednarek czy żółtodzioby z Pogoni Szczecin, Sebastian Kowalczyk i Kacper Kozłowski. Nie znalazło się miejsce dla Bartłomieja Drągowskiego, obrońców Tomasza Kędziory, Tymoteusza Puchacza i Sebastiana Walukiewicza, pomocników Bartosza Kapustki, Michała Karbownika i Karola Niettego, a także napastnika Dawida Kownackiego. Co na to były selekcjoner Paweł Janas? To są takie pierwsze powołania, ale Niettego nie ma. No wiadomo, że Kędziora ostatnio grał i grał w Dynamo wszystko. Jak powołał tak szeroką kadrę, no to wiadomo było, że będzie paru musiał streścić. Mimo, że on jeździł, oglądał ich te mecze, z każdym rozmawiał. Zobaczymy po pierwszych meczach. Numerem jeden w bramce będzie Wojciech Szczęsny. Najbliższe spotkanie 25 marca z Węgrami w Budapeszcie. A w piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 21 kolejki starcie drużyn walczących o utrzymanie. Górą Stal Mielec, która przegrywała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-1, by wygrać 2-1. Cieszy się trener Leszek Ojrzyński. Chwała chłopakom, że walczyli, nie poddali się, wyszliśmy na drugą połowę i odrobiliśmy starty, już dowieźliśmy to do końca i z tego się trzeba cieszyć, że w końcu mamy 3 punkty. Te 3 punkty pozwoliły Stali awansować na przedostatnie miejsce. Podbeskidzie spadło na ostatnie. Liderem jest Legia Warszawa. W ligach zagranicznych Liverpool pokonał 1-0 Wolverhampton, a w Hiszpanii Barcelona wygrała 4-1 z Łeską. Kończąc wątek piłkarski, posadę selekcjonera reprezentacji kobiet stracił Miłosz Stępiński. Był trenerem od lipca 2016 roku, poprowadził kadrę w 44 meczach, w tym w 25 spotkaniach wygranych. W hokeju na lodzie walczą o wejście do wielkiego finału. W rywalizacji do 4 zwycięstw GKS Tychy prowadzi 2-1 z Krakowią, a wczoraj Tyszanie wygrali 3-2. W drugiej parze GKS Jastrzębie ograł 4-1 GKS Katowice i już prowadzi 3-0. Następne spotkania już dzisiaj. I jeszcze siatkówka. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Siatkarek Chemik Police pokonał Grot Budowlanych Łódź 3-1, a Radomka przegrała z Legionowią 1-3. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj słonecznie jedynie w 3 miastach, Gdańsk, Olsztyn, Białystok i tutaj temperatury odpowiednio 5 stopni w Gdańsku, 7 w Olsztynie i 9 w Białymstoku. Pozostała część kraju niestety z opadami deszczu, nawet deszczu ze śniegiem w Szczecinie czy w Gorzowie. W Szczecinie również najchłodniej, 4 stopnie zaledwie, 5 stopni w Gorzowie, 8 w Poznaniu, w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, w Lublinie, w Rzeszowie i w Krakowie, 5 stopni w Katowicach, Opolu i Wrocławiu. Maksymalnie oczywiście dzisiaj w ciągu dnia. Jakość powietrza nie za dobra. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

Na zegarach 7:17 i wspaniałe dzieło Typhoons w wykonaniu Royal Blood za nami na antenie radiowej Trójki. A teraz przejdźmy do innego utworu. Ani to elektro, ani pop, ewentualnie ambient. Taka była pierwsza reakcja i opinia dziennikarki muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia Oli Kaczkowskiej, kiedy po raz pierwszy usłyszała ten utwór. Posłuchajmy chwilę. Nazwiska kompozytora tego dzieła celowo jej nie zdradzaliśmy. Bardzo lubię, jak klawiszowe instrumenty to jest fortepian albo pianino, a nie taki kork, bym powiedziała, tudzież klawisze. Czy to jest na prima aprilis? Jeszcze mamy marzec, no spokojnie. Nie powinnam tego mówić, bo obiecałam sobie, że nie będę, no ale nieudolne. Trudno jest mi wypowiedzieć się na temat tego utworu, naprawdę. Ten wykonawca, ile on by mógł mieć lat? Tu już dochodzimy do sedna, bo w trakcie naszej rozmowy zaczęłam się zastanawiać, ile lat ma osoba, która to gra. I bym powiedziała 6. Mogę uspokoić, jest to piosenka stworzona przez polskiego robota. I co ty na to wtedy? A, no to zupełnie zmienia całkowicie postać rzeczy. Myślę, że długa droga przed nim. Ale dobrze, to będzie smutny dzień, jak roboty nas całkiem zastąpią. Ale mam nadzieję, że Beethovena robotowego ani Bacha nie będzie. Nigdy. Kompozycja tego robota, który to gra, przez Olę w obu skalach, zarówno dla ludzi, jak i dla robotów, została oceniona na 2/10. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z opinią jednoosobowego jury, to nasz telefon czeka 2 2 7 3. To jest utwór napisany przez algorytm komputerowy. Napisany ten algorytm został z kolei przez Polkę. Za chwilę więcej na ten temat z Poznania opowie nam Krzysztof Polasik. Jak pani realizator? Jak to? Oj, po minie widzę, że nie za dobrze. Posłuchajmy pani Nosowskiej. Dobra, dosyć już tego ruchu. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przekupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec, którąś z boskich cen. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Czy komputer tworzy sztukę? Poznanianka zaprogramowała sztuczną inteligencję do tworzenia nowych melodii. Wystarczy wskazać komputerowi akompaniament, a on sam dopisze do niego pasujące nuty. Jak chwilę temu zresztą było słychać na antenie radiowej Trójki. Sztuczna inteligencja coraz częściej jest wykorzystywana przez artystów na całym świecie. I czy rozróżnią Państwo utwory napisane przez maszynę i czy to w ogóle już jest sztuka? Posłuchajmy relacji Krzysztofa Polasika. Możemy sobie w takim największym uproszczeniu wyobrazić, że jest to po prostu jakaś taka tajna skrzynka, o której nie wiemy tak do końca, jak działa. Absolwentka Politechniki Poznańskiej Julia Będziechowska swój program tworzyła przez blisko rok w ramach pracy magisterskiej. Ten model na wejście dostaje liczbowe dane, także my tę muzykę musimy najpierw przetłumaczyć w jakieś liczby i wyjściem tej sieci neuronowej są także liczby, które reprezentują tak zwane szanse, no i ta sieć po prostu przedstawia taką swoją decyzję, czyli jaką następną nutkę po prostu zagrać. Czy potrafię być kreatywna, to wydaje mi się jedna rzecz, a czy same z siebie, to może troszeczkę inna. Agnieszka Ławrynowicz, specjalistka od sztucznej inteligencji z Politechniki Poznańskiej. Jeżeli chodzi o komponowanie nowej muzyki, to najczęściej jest to na bazie wielu gotowych już utworów. System, podobnie jak człowiek, uczy się jakiegoś pojęcia, potrafi z tej reprezentacji sobie wygenerować, powiedzmy, że odrobinę losowe warianty tego, co widziała, i one są czymś nowym. Nie tylko to, co człowiek wykona własną ręką, jest sztuką, uważa krytyk filmowy Wiesław Kot, ale także to, czym człowiekowi pomaga aparatura, w tym wypadku komputerowa. A że wykonała to maszyna, nie szkodzi. O wiele ważniejsze jest to, czy my się przy tym utworze wzruszamy, czy to nas pobudza do refleksji, czy po prostu spływa to po nas. Sztuka musi być stworzona przez człowieka. Tak, musi być stworzona przez człowieka, albo też przez naturę. Myślę, że w głównej mierze tak. Ale komputery już potrafią komponować melodie, pisać książki, malować obrazy. Tak, tylko że niestety komputery nie mają duszy. Plan był generalnie taki w tej pracy, żeby przeprowadzić badanie, które by polegało na rozróżnieniu, czy to właśnie napisał człowiek, czy komputer. Praca Julii Będziechowskiej wciąż jest prototypem, zdobyła jednak drugie miejsce w konkursie Digital Arts dla artystów korzystających ze sztucznej inteligencji. Autorka planuje rozwinąć projekt pod nazwą Jammin. Od słowa jam, czyli po prostu improwizacji muzyków. Bardzo dziękuję. Krzysztof Polasik, Radio Poznań. Cześć, mówi Jimmy Ogden. Iraq Warden z zespołu Gloss. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. On the left, you sleep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. utwór Microphone Shotgun, wykonany, skomponowany i zagrany zdecydowanie przez ludzi, przez panów z zespołu Gloss, tutaj u nas komponujących w naszym pięknym kraju nad Wisłą, ale przez ludzi, a ta melodia wykonana, skomponowana i napisana przez algorytm komputerowy z Poznania. Co państwo o niej sądzą? Czy może równać się z kompozycjami wykonywanymi i pisanymi przez ludzi, przez prawdziwych artystów? Czy komputer może być prawdziwym artystą? 2 2 7 3. Dzień dobry. Dlaczego? Ja, chodzi mi o ten utwór napisany przez robota. Ja wcale nieźle to oceniam. Trójki słucham od prawie 50 lat. Więc jakieś tam wyrobienie muzyczne mam. I na mnie to działało tak dosyć uspokajająco w moim trochę stresującym życiu. No i tyle mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Ja tę melodię już gdzieś słyszałem, mam wrażenie. Wiem! Tadeusz, mój kot, wbiegł mi ostatnio na fortepian. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie się przyglądać działaniom banków po tym, jak niedawno pojawiła się informacja, że jeden z największych rozważa wprowadzenie ujemnego oprocentowania dla depozytów od klientów indywidualnych. Gdyby do tego doszło, będą interwencje UOKiK-u, zapowiedział w Trójce prezes Tomasz Chrustny. Wyraźnie wskazujemy na nasze stanowisko. Dopóki stopy procentowe są na poziomie większym bądź równym od zera, dopóty banki nie powinny stosować ujemnych stóp dla depozytów i nie tylko przyglądamy się, ale gdy któryś z banków będzie chciał tego typu zmiany wprowadzić, tam będziemy również podejmowali interwencje, aby do tego typu sytuacji nie doprowadzić. Wiele zależy zatem od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a ta od wybuchu pandemii już 3-krotnie obniżyła stopy procentowe w Polsce. Podstawowa wynosi zaledwie 0,1%. Inflacja w lutym wyniosła 2,4%. Dane opublikowane przez GUS okazały się lepsze od oczekiwań, jednak jak mówi Paweł Cymcyk z DNA Rynków, spadek inflacji jest tymczasowy. Te wzrosty inflacji w kolejnych miesiącach i kwartałach będą wynikały z efektu bazy, czyli tego porównywania się cen do 2020 roku, który był wyjątkowym rokiem, oraz z uwagi na ożywienie gospodarcze i wzrosty cen surowców. W lutym ceny żywności przykładowo rosły najwolniej od przeszło 4 lat. Dotyczyło to przede wszystkim owoców, warzyw oraz pieczywa. Dolar kosztuje 3,84 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,14, funt brytyjski 5,33 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. 28 minut do 8 i dzisiaj maksymalnie za oknami 4 stopnie w Szczecinie i tutaj możliwe opady deszczu albo nawet deszczu ze śniegiem. Trochę cieplej, bo 5 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, również 5 stopni we Wrocławiu i w Opolu, 6 do 7 stopni w Katowicach, Poznaniu, w Łodzi, w Krakowie oraz w Olsztynie. Z tym, że w Olsztynie słonecznie, podobnie będzie w Gdańsku, najcieplej dzisiaj natomiast w Białymstoku, tutaj 9 stopni i słonecznie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka.

to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dwadzieścia minut do godziny ósmej. Jak można robić muzykę? No, mamy żywe instrumenty, których używamy, tak jak tutaj Karaś z Roguckim w tym utworze, kilka westchnień, ale jeżeli tworzymy muzykę elektroniczną, to mamy tak zwane sample, czyli nagrane wcześniej albo wygenerowane elektronicznie dźwięki. Rzeczywiście wielu artystów używa przygotowanych wcześniej nagranych dźwięków i je po prostu miksuje, dokłada je do utworu, żeby jakoś urozmaicić albo po prostu, żeby stworzyć dzieło. I właściciele, czy też dziennikarze jednego z lifestyle'owych portali internetowych wzięli udział w wyzwaniu i zrobili utwór, w którym wykorzystali uderzenia butów, tak zwanych w cudzysłowie Adidasów. Dźwięk, jaki buty wydają przy uderzeniu w ziemię, brzmi ten utwór o tak. To się rozpędza. Na razie rozgrzewka. No czyli można, brzmi to. Mamy konkretny bit tak zwany, czyli ten rytm, i to są dźwięki butów uderzających w ziemię. Słyszymy bas dołożony, jakiś hi-hat. No i tak to brzmi. Szanowni Państwo, pomyślałem, że my tutaj w studiu Radiowej Trójki możemy zrobić coś podobnego, ale uwaga, ja też w tego typu butach przyszedłem. To by było nic nowatorskiego, więc rozejrzałem się po redakcji. No i jest pani wydawca Małgorzata Łukowska. Jestem, ściągnąłeś mnie tu. Dzień dobry. W jakich butach ty przyszłaś? Dzisiaj w kozakach. Tak? Tak. Zdejmuj teraz lewego buta i prawego. No tak. Może być najpierw lewy, potem prawy, albo najpierw prawy. Już, poczekaj. No, daj kozaki swoje. Dobrze. No, już. I teraz powstanie utwór. Przykładamy Małgorzaty kozaki. Poczekaj, do mikrofonu bliżej. Do mikrofonu i słuchamy. A kozacka sława krowi u polita. Наша блями тіче на кулями, честь не саме битна. Рубле наша блями тіче на кулями, честь не саме битна. Пора на Трійку. Mama. Program trzeci. Entertain us. Jak słusznie zauważyła pani realizator, tutaj też jest fortepian. Zupełnie jak w melodii napisanej przez komputer, zaprogramowany przez pewną poznaniankę, która taki algorytm do komponowania muzyki napisała. I powstało takie dzieło. Zbieramy państwa opinie na temat tego wspaniałego dokonania, które brzmi jak, no co, no tonacja jest jakaś, no losowe dźwięki. Czy to mógł zagrać człowiek? Mógł. Czy na pewno wiedział, co robi? No to pytanie do państwa. 2 2 7 3. Dzień dobry. Moja opinia na temat tych instrumentów, takich robotów, to nie zastąpią żywego człowieka. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo dziękuję, młody człowieku, za podzielenie się opinią. Że młody człowiek twierdzi, że roboty nie zastąpią ludzi, to rzadkość. Bo jak ja byłem w wieku takim, jak no ile mógł mieć ten dżentelmen? No z 16 lat mógł mieć. To mam wrażenie, że, no nie, no chyba z 6 raczej. To ja wtedy myślałem, że przyszłość tak właśnie będzie wyglądała, że roboty zastąpią wszystko i że będziemy żyli w, będą latające deskorolki. DeLorean z powrotu do przyszłości to będzie samochód, który będzie zaparkowany na każdym rogu. No, przyszłość i rzeczywistość trochę to zweryfikowała. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas, do radiowej trójki. Czy roboty są w stanie zastąpić ludzi? Czy utwór, który właśnie słychać na antenie radiowej trójki, do czegoś się nadaje innego niż prezentacja w formie ciekawostki? Teraz Boka, Town of Strangers, już bardziej poukładane dźwięki. Ile? 9. 9 do 8. Program trzeci Polskiego Radia. trójkę.